عشق می آید ز چشمم، عشق می آید ز چشمم، چو یاد مادر می کنم. سوز می آید ز قلبم، سوز می آید ز قلبم، فریاد مادر می کنم. رفتم راه خدا، رفتم راه خدا، مادر دعای خیر کن. یاد تو را مونسم، یاد تو را مونسم، سنگر به سنگر می کنم. عشق می آید ز چشمم، عشق می آید ز چشمم، چو یاد مادر می کنم. سوز می آید ز قلبم، سوز می آید ز قلبم، فریاد مادر می کنم. کفر عالم چه فساد، کفر عالم چه فساد، بخاک ما کرده است و بین. لانه کفر و فساد، لانه کفر و فساد، بخاک برابر می کنم. نعره تکبیر ز سنگر، نعره تکبیر ز سنگر، می روید سوی سما. دان که مادر من ز خونم، دان که مادر من ز خونم، این خاک معطر می کنم. عشق می آید ز چشمم، عشق می آید ز چشمم، چو یاد مادر می کنم. سوز می آید ز قلبم، سوز می آید ز قلبم، فریاد مادر می کنم. می شود روزه که در پیش خدا آیم شهید، اندر آن روز اجر خود، اندر آن روز اجر خود، فدای مادر می کنم. عشق می آید ز چشمم، عشق می آید ز چشمم، چو یاد مادر می کنم. سوز می آید ز قلبم، سوز می آید ز قلبم، فریاد مادر می کنم.